Mutlu hikaye bildiğimi sanmıyorum. Öyle söyleme. Binlercesini biliyorsundur. Bir içki daha iç ve bana mutlu bir hikaye daha anlat. Neden biraz da sen çalışmıyorsun? Ne çalışması? Lanet moral verme işi. Tut yenele moral mu bayağı. Senin moralin gerçekten bozuk. Öyle. Biliyorum bunu. Ama neden sen bir iki hikaye anlatıp moralini düzeltmeye çalışmıyorsun ha? Bunu senin yapman gerekir. Bunu bilirsin. Başka ne istersen yaparım. Bunu da bilirsin. Pekala, dedi Tamsatsın. Gerçekten mutlu bir hikaye daha istiyor musun? Lütfen. İçkin geldi işte. Bir mutlu hikaye, bir kadeh içki daha. Kendini nasıl da iyi hissedeceksin? Garanti ediyor musun? Hayır. Kadın erkeğin yüzüne bakınca ağlamaya başladı. Yaşları bir kaynağa suyun dolması gibi zahmetsizce, doğal olarak gözlerinde birikip yuvarlanıyordu. Tom, ne olduğunu neden söylemiyorsun bana? Sormaya korkuyorum artık. O mu? Evet o, dedi Tamsatsın. Kadın hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Erkek kolunu kadının omzuna attı. Bardakiler kendilerine bakarken onu yatıştırmaya çalıştı. Lil'in ağlaması güzel değildi artık. Kendini hırpalarcasına, kendinden geçmişçesine ağlıyordu. Zavallı Tom'um benim, zavallı Tom. Kendini toparla kadın, bir brandy iç. Şimdi neşeleneceğiz artık. Neşelenmek istemiyorum ben. Bir daha hiç neşelenmeyeceğim. Gördün mü? İnsanlara bir şeyler anlatmanın ne kadar yararlı olduğunu gördün mü şimdi? Neşeleneceğim, dedi kadın. Bir dakika izin ver bana. Tuvalete bir gidip geleyim. Hiçbir şeyim kalmaz. Hele neşelenme, diye düşündü Tamsatsın. Ben de çok berbat hissediyorum kendimi. Eğer ağlamayı bırakmazsan ya da o konuda konuşmaya devam edersen defolup gideceğim buradan. Ve buradan defolup gittiğimde gidecek neresi var ki? Sınırlarının bilincindeydi ve hiç kimsenin günah evi bir çözüm olamazdı. Bana şekersiz buzlu bir dakiri daha ver. Bu kadına da ne olduğunu anlamadım. Yağmur gibi ağlıyor, dedi barmen. Su yoluna onu bağlasalar bari. Su yolu yapımı nasıl gidiyor? Tezgahın önünde solunda oturan, iyi tanıdığı halde adını ve siyasi eğilimini unuttuğu kısa boylu, kırık burunlu, sevimli yüzlü adam, "O namussuzlar," dedi. "Su büyük bir ihtiyaç olduğu için her zaman para bulabiliyorlar. Ondan başka her şeyde ihtiyaç. Ama suyun yerine başka bir şey koyamazsın. Susuz da yaşayamazsın. O yüzden su getirmek için hep para bulurlar. Bu yüzden hiçbir zaman doğru dürüst bir su yolu yapılamayacaktır." Korkarım ne dediğini pek anlayamadım. "Si hombre, evet bayım. Su yolu gerçek bir ihtiyaç olduğu için her zaman para bulabilirler. Bu yüzden de su yolu yapımına para harcayamazlar. Altın su yolunu yumurtlayan kazı keser miydin hiç? Neden su yolunu yapıp bundan para kazanmıyorlar? Ardından da başka bir dalavere bulurlar nasıl olsa. Sudan iyi üçkağıtçılık olur mu hiç? Su getirme vaadiyle her zaman para toplayabilirsin. Hiçbir politikacı yeterli bir su yolu yaptırarak böyle bir üçkağıdı yok edemez. Hevesli bazı politikacılar zaman zaman birbirlerini en olmadık yerlerinden yaralarlar ama hiçbir politikacı politik ekonominin gerçek temeline el sürmez. Kadehimi gümrük idaresinin, piyango dalaverisinin, kumarın, sabit şeker fiyatının ve su yolunun hiçbir zaman yapılmamasının şerefine kaldırıyorum. Prosit, dedi Tamsatsın. Alman değilsiniz herhalde. Hayır. Amerikalıyım. Öyleyse Roosevelt, Churchill, Batista ve su yolunun eksikliğine içelim. Stalin'e. Elbette Stalin'e, Central Hershey'e, marihuanaya ve su yolunun eksikliğine. Adolf Luke'e, Adolf Hitler'e, Philadelphia'ya, Gin Tony'e, Key West'e ve su yolunun eksikliğine. Onlar konuşurlarken namuslu Lil tuvaletten dönmüştü. Yüzünü onarmıştı. Ağlamıyordu ama çok sarsıldığı belli oluyordu. Tom Sutton yeni dostunu, daha doğrusu yeni bulduğu eski dostunu gösterdi. Bu beyi tanıyor musun? Yalnızca yatakta, dedi adam. Politikacıdır, diye namuslu Lil Thomas Hudson'a açıkladı. Şu anda çok acıktım. Susadın, diye politikacı onun sözünü düzeltti. Emredersin. Thomas Hudson'a döndü. Ne içersin? Şekersiz buzlu bir duble dakiri. İçkiler için zar atalım mı? Hayır, izin verirsen ben ısmarlayayım. Burada sınırsız kredim vardır. Adam en yakın barmenin dikkatini çekmeye çalışırken namuslu Lil fısıltıyla ''İyi bir insandır'' dedi. ''Politikacıdır ama çok dürüst ve çok neşeli.'' Adam kolunu Lil'in beline doladı. ''Her gün biraz daha inceliyorsun hayatım. Aynı siyasi partiden miyiz nedir?'' ''Su yoluna'' dedi Thomas Hudson. ''Aman olmaz, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Lokmamızı ağzımızdan alıp yerine su mu dolduracaksın? Öyleyse şu adi savaşın bitmesine içelim.'' dedi Lil. İçelim. Kara borsaya, dedi adam. Çimento bulunmasına, fasulyenin satışını kontrol edenlere. İçelim, dedi Thomas Hudson. Pirince içelim. Pirince içelim, dedi politikacı. Şimdi daha iyi misin? Diye sordu namuslu Lil. Elbette. Thomas Hudson kadının yüzüne bakınca yine ağlamak üzere olduğunu gördü. Bir daha ağlarsan çeneni dağıtırım. Barın ardında beyaz elbiseli bir politikacının posteri vardı. Üstünde de Un Alcalde Major, daha iyi bir belediye başkanı yazılıydı. Çok büyük bir posterdi ve belediye başkanı bütün içenlerin gözlerinin içine bakıyordu. Un Alcalde Peora, dedi politikacı. Daha kötü bir belediye başkanına. Sen seçime katılacak mısın? Elbette. Bu çok iyi işte, diye namuslu Lil atıldı. Hadi programımızı hazırlayalım. Güç bir iş değil, dedi politikacı. Çok çekici bir sloganımız var. Programı ne yapacağız? Programsız olmaz, dedi Lil. Öyle değil mi Tamuz? Öyle. Köy okullarına sona ne dersin? Son, dedi politikacı. Menos gugios peores, dedi namuslu Lil. Güzel, daha az ve daha kötü otobüsler. Ulaşımı neden tümüyle kaldırmayalım, dedi aday. Emma Sencillo, eskisi gibi. Tamam, dedi Thomas Hudson. Cero transporte. Kısa ve soylu, dedi aday. Bu bizim tarafsız olduğumuzu da gösterir. Bunu daha da geliştirebiliriz ama. Ne dersiniz? Hava, kara ve deniz taşıtlarının tümü kalksın. Çok güzel. Gerçek bir programa doğru gidiyoruz şimdi. Cüzdan konusunda ne düşünüyorsunuz? Küba kadar büyük bir cüzdan. Por el canchar cubano, dedi Thomas Hudson. Tüm Küba ve Kübalılar için kuvvetli, sürekli bir verem. Biraz uzun oldu ama radyoda kulağa hoş gelir. Peki frengi konusundaki fikirlerimiz dostlarım, dedi aday. %100 kara bir frengi için. Güzel, dedi aday. Penisilin ve diğer Amerikan emperyalizmi araçlarının canı cehenneme. Cehenneme. Namuslu Lil. Sanırım artık bir şeyler içmemiz gerek, dedi. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Şahane bir fikir, dedi aday. Böyle bir şey senden başka kimin aklına gelirdi ki? Senin, dedi namuslu Lil. Benim krediye saldıralım öyleyse. Bakalım gerçekten yoğun bir ateşe nasıl dayanacak bizim kredi. Barmen dostum, herkese birer tane daha. Bu siyasi dostuma şekersiz olacak ama. Bak, bu iyi bir slogan olur, dedi namuslu Lil. Küba'nın şekeri Kübalılarındır. Kuzeydeki devin canı cehenneme. Cehenneme. Bize daha yerel sloganlar, belediyeyi daha çok ilgilendiren sloganlar gerek. Ortada bir savaş varken ve halen müttefik bulunduğumuza göre uluslararası alana fazla girmemeliyiz. Yine de kuzeydeki devin canı cehenneme demeliyiz, dedi Thomas Hudson. Dev bir dünya savaşı yaparken bunun tam zamanıdır. Onu devirmemiz gerektiği fikrindeyim ben. Ben seçildikten sonra deviririz onu. Hepimize, partiye. Aday kadehini kaldırdı. Partinin kurulma koşullarını unutmayıp manifestomuzu yazmalıyız. Bugün ayın kaçı? Aşağı yukarı 20'si. Hangi ayın 20'si? Şubat'ın galiba. El Grido de la Floridita. Floridita bildirisi. Ciddi bir an, dedi Thomas Hudson. Bunu yazabilir misin Lil? Bütün bunları başlatabilir misin? Yazabilirim ama şimdi yazamam. Alcalde Pear, görüşlerimizi belirtmemiz gereken bir iki sorun daha var, dedi. Dinle kuzeyli dev. Neden bir kere de sen ısmarlamıyorsun? Benim kredimin ne kadar güçlü olduğunu ve saldırılara karşı nasıl göğüs gerdiğini gördün. İyi ama zavallı kuşu kaybederken öldürmek de doğru değil. Hadi dev. Bana dev deme. Biz lanet olası deve karşıyız. Pekala patron. Sen ne iş yaparsın ya? Bilim adamıyım. Çin'de çok geniş çaplı araştırmaları olmuştur, dedi namuslu Lil. Her ne olursan ol ama bu kere sen ısmarla bakalım. Programımıza devam edelim şimdi. Aile hakkında ne düşünüyorsun? Kutsal bir konu. Aile ile din aynı saygınlığa sahiptir. Çok dikkatli ve kurnaz olmalıyız. Şuna ne buyrulur? Abajo los padres de familias. Aile babaları kahrolsun. Bir saygınlığı var. Ama neden kahrolsun aile değil? Abajo el home. Güzel bir duygu. Ama çokları bunu beyzboldaki home'la karıştırır. Küçük çocuklar konusu. Seçme yaşına geldiklerinde bana koşsunlar hepsi. Ya boşanma?